اقیمی صلات لی دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اول امر مصلح بیانی او دعوت دیر ادب دیر پار داعی دا حق کتا واری چی دا اللہ تلا عذاب ران لی رشی او دا اللہ تلا پا دین را تا صبر و استقامت نصیب شی در من پابندی بکی پا خی طریقہ وانی با در من پابندی کی یواز دیر پار از من نا بلکی تحجد بکی رشپی نفل بکی او ځان بلک به خو وکې اقیمی صلات پابندی کوه د مانځه د دلو کې شمسې په وخت زوال د نور کې الاغ سقیل لیلی تر د تیاری د شپې پورې د زوال نه تر د شپې پورې سو مونږونه دي سلور مونږونه دي زوال چیرې د ماسپخین مونږ کله وخت کله داخليږي دغه دغه ته لکیږي د زوال ټیم نو د زوال ټیم هغه په کم 12 بجې خوښه افغانۍ دیوانی شروع کی دولس بجونا د دین واخلا تر د شپې د تیاری پوری ماسپخین مونده ماجیګر مونده ماخام دما سوتن مونده نو سلور مونډونه اقیمی صلاته پابندی کوه د منځونو لیدلو کی شمسی په وخت د زوال د نور کی لاغ ثقیل لیلی تر تیاری د شپې پوری او قران الفجر او مند سبا خاص کر مند سبا قران الفجر د دین مراد د سحر مونده نو پینځه مونډونه شول د سحر مونته قران الفجر ولې ویلای کی مبصرین لیکلی دک پای کی قران زیات لستل کی ان قران الفجر کان مشهودا یقینا مند سبا ته حاضر کی دل شی ملائکو دا ورز ملائک دا ماجیګر بدلی دا ماجیګر چه نور ملائک راځي او بیا د سحر په مند کی نور ملائک چره هغه بدلی ان قران الفجر کان مشهودا یقینا هغه مند سبای کان مشهودا حاضر کی دل شی هغه ته ملائک راځي و من اللیل پتہجد به او د شپې په یو برخه کې من اللیل من لپزی ګر شره تبعیض د پاره ټول شپه عبادت مکوه په دی باندې ته مکلف نه خو د شپې په یو حصہ کې الله تعالی عبادت وکا و من اللیل او بعض او په بعض حصہ شپې کې په تہجد به تہجد کوه تا نافله تلکا د زیاتی ثواب د سره پاره د فرض نه علاوه د زیاتی ثواب د سره پاره تہجد په عربی کې ولیکي خو پر خودل ته جهت تهجد تهجد پلانی خوب پری خود نه مانند نو تهجد ته تهجد زکوی چې بدی کې خوب د شپې خوب پری خودل پری کې راځي او باز خلک لبیا باندې جوړی شي په دی وخت کې جر در شپې به دروازه کا د کړی یو کني او بیا ټول ورس چې دی غوډی یاره بس دا بیګه د شپه را باندې مداو سي تیر شول خاصه تور دی کړی در شپې د خپل خېټه لپاره را پاسې د پښمنی ته او یو دروازه کا د سلور کا ته نه پلوی کړی پاغی وانی ودی او لس شل منٹ چرت لگولی او بیا شل گھنٹے چرے دور دیو دکیگے و من اللیلی دا دیر جات خوب کول تاست مخکی ما بیلیو سوک چی زیاد خوب کئی پا دنیا کی نو دا با پا قیامت کی دا افسوسون دا پارا ذریعہ کردی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی الله تعالی په درې مې سرش پی کی الله تعالی په درې مې سرش پی کی خپل شان مناسب اسمان د دنیا ترا کوشش وې څوک شته چې زمانه بخنه غواړي څوک شته چې دعاګانې غواړي چې یې قبول کم نو دغه وخت کې خوب کول دا مؤمن مسلمان د شان سره مناسب نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جنت کې الله تعالی داسې بنگلې تیار کړې دي چې د بهر نه دنه نخکاری او د دننه نه بهر ښکاری نو دا څه شي د شیشو بنگلې دي د شیشو نه الله تعالی جوړې کړې دي نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابي پوښتنه وکړه وی الله تعالی اې د الله تعالی پیغمبره درچا دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل لمن اطواب الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل و الناس نیام چی دا چا سوک خوک جبی اخلاق خیستی او یتیمانان و مسکینان تا خوراک ورکی او درم چی دا شپی منزون که و خلقو دی نو دغسی بنگلی باغی تمیلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اگا انسان دا اللہ تلا دیر زیاد بدی شی چی ان اللہ یبغضو کل جعزرین جوازین صحاب بن بلاسواقی جیپتن باللیل حمار بن نهار او بل روایت کې سره غلی عالم بالدنیا جاهل بالاخره چې یو سړی بد زبان دی بدخوې دی بازاری سړی دی دنیا پرست دی بدخوې هم دی او جیپتن باللیل د شپې داسې دی لکه مردار داسې پروت دی لکه مردار خړقې دی رړقې دی نشي کنه نو دا دغه په شان دی پروت دی حمار بن نهار د ورځې خر دی خر چې دی دا نه پیژني چې دا حلال ده که حرام ده کرچا پټی ته ورواغښتو کار سی وکړل بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل عالم بالدنیا دنیا خپې جنی د دنیا خوراکونه د دنیا سازو سامان پیزارونه کپړې د دنیا چره نور عیش او عشرت ډیر خپې جنی خو لیکین د آخرت نه بالکل نه خبره دی الله تعالی د دین نه خبره و من الليل د شپې په یو برخه کې په تهجد به تهجد کوتا یعنی ځان به خوبه کوا د مونږ لپاره نه پلت الله کالا زیاتی ثواب د ستاره لپاره عصا یبعثک نزدې د چې او برسی تعالی ربک ربستا مقام محموده اغه زیستا اله شوی ده ته دینه مراد مقام د شفاعت کبرا ده سبب پساره نه خبرونه کی در یاد صالحین په درس کې وګورئ اغه قضیه ده نبی صلی الله علیه وسلم با شفاعت کې شفاعت کبرا کله چې په قیامت کې سخت ډیر زیات شي میدان محشر کې خلق بلار شي په آدم علی السلام پسې او الله تعالی ته سپارښو کا چې حساب شروع کی اغه یې زنه شم کوله بیا بلار شي په نوح علی السلام پسې اغه به متوي نفسي نفسي نفسي زر خپل ځان په غم کېم زر خپل ځان په غم کېم زر خپل ځان په غم کېم او لار شي بل جا پسې ابراهيم عليه السلام پسې لار شي اغه به متوي چې نفسي نفسي نفسي نمازان د خپل غم دې خپل ځان غم کوم د خپل ځان غم کوم بیا به خلق لار شي په موسی عليه السلام پسې اغه به متدا خبر وکي بیا بلار شي په عيسى عليه السلام پسې اغه به د خبر وکي بیا برار شي په نبي صلى الله عليه وسلم پسې اغه بلار شي د الله تعالی د عرش د سوري لاندې الله تعالی مخې ته بسې دې وکي الله تعالی به توي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دی پر د کس غواړي الله تعالی حساب شروع کا الله تعالی ډیر زیات تکلیف دے حساب به شروع شي او بیا به حساب کتاب په لکټم کې وکړلش عصا یبعثکان دې دې چې اوبر سي تعالی ربک ربستا مقام محموده اغز دې زیستایل شوی ته وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ويعلني من لدنک سلطانا نصيرا په دې کې دریم عمل مصلح بیانې کم زیته چیزی او دا کم زینا راوزی نو خالص د الله تعالی در رضا لپاره د چا خوال ورزی د چا د خوان راضی نو ټول کارونه بستا د الله تعالی در رضا لپاره قل وای پیغمبر ربی ای رب زما ادخلنی داخل کې ما در مدخل صدقین زید داخلی دو رشتیا وته واخرجنی مخرج صدقین او راو باسی ما در په زی پر وستلو در رشتیا وسره مپسرین تقریبا درې معنی د عام کلی دی مدخل صدق نمرات چره قبر ده او مخرج صدق نمرات چره ده قبر نرا وستلی پا قیامت کی یا دا مدخل صدق نمرات چره داخل دل مدینی تا اللہ تعالی پر حجرت کی منگر رشتو نکا و آخرج و مخرج صدق نمرات دل نبیا و تل دل مکینه اللہ تعالی دا مکینه و تل او مدینی تا تلل دا رخپل رضا سبب وگرده او دا غسی مبسرین لکلی دا مدخل صدق نمرات چره ادخال الغار نبی صلی الله علیه وسلم چې غار ته تلو او دا غینه بیا روغ رمټ راوتل الحاصل ستا وتل خپل کورنه یو بل زیاده چې ورزی دا به د الله تعالی لپاره او چې بل زی ناراضی خپل زیتا دا به د الله تعالی در زده لپاره پدې کې واخ د دنیا مقصد یا خپل خواهشات پر کول نه او قولو وای پیغمبر ربی ای رب زما ادخلنی داخل کی ما در مدخل صدقین پا زیر داخل دو در اشتیاو و اخریج نی راو باسی ما در مخرج صدقین پا ویسلو در اشتیاو سره و جعلنی من لدن که سلطانن او وگرده راکی منگ در خپل طرف نه سلطانن غلبه نسوی را چی مدد ور سره یعنی چی داس غلبه چی اللہ تعالی ساو سره مددی د کمی غلبی سره چې د الله تعالی امدادی نو هغه بیا کم دوری کیږي نه واپس کیږي غنه او د کمی غلبی سره چې د الله تعالی امداد نه نو یو سور دی ټینګ شي خو لیکن بیا ته واپس کی او قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا دا بشارت دی او تسلی ده په حدیث صحیحین کې راغلی دی صحیح حدیث ته بخاری او مسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فتح مکه وکړه نو ورغه په د کعبه نه چیرې په بیت الله کې دننه درې سوه شپېته بوتان دا پراته وو نبی صلی الله علیه وسلم په خپله نیزه باندې ووهل راوی غورځول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت ولست قل ورته پیغمبره جاء الحق راغ حق وزهق الباطل او ورک شو باطل د حق نه مراد توحید د الله تعالی دی قرآن تی مراد دی رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی او توای راغ حق وزهق الباطل او ختم شو ورک شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقیناً باطل هغه ورکیدون کړي باطل ختمي دا به ختمي باطل چې هغه د حق په مقابله کې نشټینګي در وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره ترغیب د قران کریم ته او دا مخکې د هجرت موضوع بیان شوله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړي او بیا پسې د قران ترغیب بیانی مبصرین لیکلي دي اشاره ده ته چې د مهاجر د پاره د قران کریم لوستل ډیر ضروری دي مهاجرین بل قران سره زیات تعلق ساتي. نن سبا خو چې عام د چانه ته پوسو کی یاره درس اوري کنه، یاره زنانه خپه په باندې سره اوري، در زنانه قران دی ویلی دی، زنانه قران وای ته وس چل کی، ته وس تور کی، ته ټوله ته ټوله رزو دی لکه زنانه با زنانه عجزانی بر سحر نه غرمه پوری قران کریم تناسی، او بیا با د نارینه او د ډډکېدو لپاره بیا سوچ فکر کوي چې دا په څه طریقه باندې ډکشي، دا غیر لپاره د پخلی سوچ کوي، او دا سره د سحر مونږه کړه دې د وخته چې کله وخت داخل شوه دی او د شوه دی په دولس بجې باندې را پسیدل دی په یولس باندې، بیا سترګې مګي ویخته میخته وینځلې، بیا بار چکر لته لري، بیا د ماسپخین نو ورستو درې، بیا ماجګر چره کرکټ یا دی بازار ته بوز یاردا روزه بلندګو وې زنانه اوري. نو مهاجر د لپاره قران کریم دا ډیر زیات ضروری دی، ډیر زیات. وننزل من القران او نازلو من غره قران کریم نه ما هو شفاءون، هغه چې علاج دی شفاء ده، ورحمت للمؤمنین او رحمت دی لپاره د مؤمنانو، ولا یزيد رحمت للمؤمنین دا للمؤمنین ولې ذکر شو. مفسرین لیکلي په دې کې اشاره ده ته د قران نه پیدا غو څوک غسل شي چې داغي ایمان قوي، د چا چې مضبوط عقیده کامل ایمانی نو هغه د قران نه زیات پیدا اخلي. ولا یزيد ظالمین الا خساره او نه زیاتې د قران کریم ظالمان لره الا خساره مگر تاوان، چې څومره قران بیانېږي نو خلک دغه نه ظالمان دغه نه انکار کوي نو هغه تاوان خزیتی. مفسرین لیکلي دي شفاءون قران کریم کې شفا ده، په قران کریم کې شفا ده، شفا دو معنی دي، یو د روحانی د باطینی مرضونو د پاره پدې کې شفا ده چې قران واری د شرک نه وبچي، د شک نه وبچي، منافقت نه وبچي، په الله تعالی باندې وا توکل او اعتماد زیات شي، او دغه سید ظاهری په د ظاهری مرضونو د پاره هم قران کریم علاج دي. څوک مریض دي سورۃ الفاتحه په غبنی اولوله، الله تعالی بوله شفای کامله ورکي، سورۃ الاخلاص په اولوله، د دې هر چاته اجازه ده. بسم الله الرحمن الرحیم پر کې به کې ولیکا، پرېټ کې ولیکا، او په باغ کې واچو، علی رضی الله تعالی عنہ غبین په کې واچوي، او دغه سید د الله تعالی د کتاب او آیات ولیکي په هغه کې باران او واچوي، مریض دي ورکي، الله تعالی بوله شفای ورکي. پاتې شو دغه بل یو خبره وا د اخیرانی سورتونو په تفسیر کې باغ راځي ان شاء الله. تعویز کول لا څنګه ری سختونه لیکل لا صحیح دي، هغه کې څه مشکل نشته ری. پاتې شو د تعویز خبره، نو تعویز د فار علماي کرامو شرطونه بیان کړی دي، که په هغه شرطونو باندې برابرونو بیا مطلقې د حرام والی په تو پاغه باندې ور کول دا صحیح نه دي، او مطلقاً د جواز په تو ور کول دا هم صحیح نه دي. پاغه کې به الفاظ د عربی د قران او د حدیث نه ثابتي، او پاغه باندې به هغه موثر به ذات نه ګڼي چې زه تعویز خکلم، او د تعویز چې په قران او حدیث الفاظ پاغه کې لیکل شوی د بیلمازی په حالت کې باندې راخلی وغیرہ وغیرہ، چې دغه کوم آداب دي تقریبا 15 پک شرطونه علماي کرام بیان کړی دي. کاغه 15 پک شرطونه موجود نو بیا تعویز نفسي جواز دري جائز دي، ترغيب وتنه دي ورکل شي، بلکې نفسي جواز دري. زاد المعاد کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کې دغه لپاره روایت ذکر کړی دي، تفسیر به ان شاء الله په اخر کې کو. او دغه سي الموصوت الفقهيه پاغي کې ماده تعویز اگر وړو پاغي کې پوره تفصيلات دغه شته دي. نن سوا ډیر خلک هغه تعویزونه کوي، تعویز چې کله ته کولاو کې پغی کې لیکل یا بدوح یا بدوح یا جبریل یا میکائیل یا عزرائیل، او باجب کې لیکل فرعون هامان قارون وغیرہ، نو یې سمانه ده چې تر قارون پسند کی شي یا تر فرعون پسند کی شي. دا سی تعویزونه چې دا حرام دیونه جایز دی، او دغه شرک دی بی دینی ده. مسلمانان له پکار دي چې دغه تعویزونه ځان بچو ساتي. د تعویز نه بدی وخت کې پکار دره چې د خلکو عقیده پرې باندې خرابېږي، د دین ځان ساتل بالکل پکار دی. مطلقاً پتور جواز نه پکار پدی باندې. وننزل من القران ونازل من غره قران کریم نما هو شفاءن، هغه چې شفاء او علاج دي، ورحمتن او رحمت دې لپاره د مؤمنانو، ولا يزيد ظالمين الا خساره او نزياتې د قران کریم ظالمان در الا خساره مگر تاوان. واذا نعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي حال د ظالمانو. واذا نعمنا على الانسان او کله چې مونږه انعام او احسان کوم په انسان باندې اعرض، نو دې مخ واړی د توحید الله تعالی نه او د قران نه، ونه آبی جانبی او لری کی دا ډډ خپل او دا خپل ډډ چې لری کی الله تعالی چا باندې زمه مهرباني وکمه قران او ته بیانېږي دا دغه مخ واړی، ونه آبی جانبی کی اشاره دی ته کم ځای کې چې قرآن بیانېږي د هغې نه روان شي ده. و اذا مسه الشر کان یئوسا، او کله چې ورسېږي دې ته تکلیف، کان یئوسا نو وی ده ناامیدي کوونکې، کله چې ورته تکلیف ورسېږي نو بیا د الله تعالی نه ناامیدي، و الله تعالی را باندې څه مهرباني ونکړله. یا کان یئوسا معنی دار چې کله ورته تکلیف ورسېږي نو بیا د خپلو معبودانو نه ناامید شي. قل ورته پیغمبر کل یعمل علی شاکلته، هر یو عمل کوي په فل طریقه باندې، فربکم اعلم، نو رب ستاسو ډیر دی اتخ پوی دی بمن هو اهدا سبیلا، هغه چا باندې چې غره باندې په سم لار باندې. تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او برات دی مشرکانو نه، اے پیغمبر ته په خپل طریقه باندې عمل کوا، دا کافران په خپل طریقه باندې عمل کوي، الله تعالی په ټولو حالات باندې پوی دی. و یسلونک عن الروح، تپوس کوي دی استانه په اړه د روح کې. مشرکین عرب د یهودیانو په لمس باندې دا تپوس کړي وای دا روح څه شی دی، یعنی د انسان د پیدایش مبدا معلومه ده، د خټینه پیدا شوی دی، دا روح د څه پیدا شوی دی؟ الله تعالی دا غي جواب کوي، دا د عالم ارواح نه را کوز شوی دی، دا الله تعالی را لېګل دی، بس الله تعالی پیدا کړی دی دا، خو تاسو ته دومره علم نه لري درکله شوی، تاسو په هر څه باندې پوهیږئ. و یسلونک عن الروح، او تپوس کوي دی استانه په اړه د روح کې، هغه روح چې په هغه باندې انسان ژوند کوي. قل ورته وای پیغمبره، الروح من امر ربی، روح پیدا شوی دی په حکم در رب ستا باندې، دا زما د رب په حکم باندې پیدا شوی دی. یا دویم قول هم پسرین داره چې روح نه مراد قرآنی کریم دی، قرآن ته روح ځکه ویلی کیږي، دا سبب دی رپاره د ژوندی کیدلو د روح د انسان، روح چې دی انسان باطن په دې باندې ژوندی کیږي، زړه په دې باندې ژوندی کیږي. یا د روح نه مراد جبریل علیه السلام دی. ویسلونه کو ته پوس کې دستانه عن الروح، په باره د روح کې. قل ورته وای پیغمبره، الروح من امر ربی، دا روح پیدا شوی دی په حکم د رب زما باندې. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه درکلې شوی تاسو ته پوینا الا قلیلا، مگر لږه غونده کې تاسو ته ډیره پوینا درکلې شوی، چې تاسو پرې ټول ارث باندې پوه شئ. صداقت د قران کریم او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته. ولئن شئنا لنذهبن بالذي، او کو غړ مونږه خامخه بو بز مونږ ستانه به هغه وحی او حینا الیګه چې وحی کړی د مونږ تا ته، ثم لا تجد لك، بیا به اونو میتا د ځان د پاره به په دغه سره علینا، زمونږ په مقابله کې وکیلن څوک مددگار. الله تعالی کزا غړم تا ته چې دا کوم وحی ما کړی دا بر نه ظاهر کما، نو کستانه الله تعالی دا وحی هیر کی، نو بیا بل سوک نشته ری چی دا الله په مقابله کې سره سر امداد وکي او تعالی دغه واپس کی، دا سوک نشي کوله. الا رحمتا من ربک، مگر نه د بوتلی الله تعالی ستانه دغه وحی، نه د هیر کړی الله تعالی ستانه دغه وحی، دا وجد رحمت دا من ربک طرف طرف ستانه. ان فضله کان علیک کبیره، یقینا مهربانی د الله تعالی په تابان ډیر لوی ده، الله تعالی ستانه دا کتاب نه بوزي، دا نه لري کی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، اثبات صداقت قران کریم په طریقې تحدی باندې، سوره البقره کې ویل شوی کتا سورا قران د الله تعالی کتاب نه مانی، نو انسانان او پیریان نه جمع شي، د دې پښان کې بل کتاب جوړ کړي ځه نه شي جوړول. قل ورته پیغمبر، لئن اجتمعت الانس، کچری را جمع شي انسانان والجن او پیریان، على ان ياتوا بمثل هذا القران، په دې خبر باندې چراوړي دې قران کریم په شان د کې، لا یاتون بمثله، نو نشي راوړل دې په شان د کې. ولو کان بعضهم لبعض ظهيره، اگر کشي بازر دین او بازي نو د فارغ ظهيره مددګاران، انسانان او پیریان دې بر سر مددګار شي، نو الله تعالی بیا هم دې په قران په شان د کې نشي جوړول. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل، دا علت دې لپاره د ما قبل، په دې کې اعجاز د قران کریم بیانې، دا خلق درې قران په شان دی بل کتاب ورین شي جوړول. الله تعالی دې وجه ذکر کړي، ولقد صرفنا، زکه چې یقینا قسمه قسم بیان کړی دی مونږه لناسې په د خلکو لپاره په هدا قران پرې قران کریم کې، من کل مثل، د هر قسم بیان نه، کړه توحید مسله وي، د قیامت مسله وي، د الله تعالی د احکامات وي، نو غډیر په عجوبه طریقې باندې بیان شوی دی. په با اکثر الناس، نو نه کوي زیات د خلکو نه، الا کفورا، سوا د نه شکرینه، تفسیر جلالین لیکلی دی، الا کپورن، یعنی جهودن عن الحق، ډیر خلک کری بل کار نه کوي مگر د حق نه انکار کوي. وقالو، او وی دا خلک، لن نؤمن لک، هچری ایمان نه راړو په دا باندې، حتی تفجر لنا، تر دې پورې چې روانه کی د زمنګ د پاره د زمکه نه ینبوع چینی. پر سلور آیاتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي په طلب د معجزاتو د نبی صلی الله علیه وسلم نه. اول خبره دا وکړه، وی ته که پیغمبري، نو مونږ لر دې زمکه نه چینی را روانه ک، او لنی خبره او تكون لك جنت یا دیوی سره پر باغ من نخیرن د کجورنا و عنب او د انګورنا فتفجر الانهار چې او بیت نهرونه سندونه خلال هداغه پمن کی تفجیره پروانه ور سره او بیا ور سره ته څنګه عجیب پیغمبري باغونه د نشتره چینی نشتره انګور او غیره د دینشتره او ته د پیغمبر او توس قیت سما او یا تر اوغور دې پمون باندې اسمان کلم از عام تعلق سرنګیج ګمان کیته علینا پمون باندې پدې کی اشاره دا سورتون ته از سماون شقت از سماون فطرت کله چې دغه آیاتونه او سورتونه نازل شول نو مشرکانو دا خبر او کله ویته وی چې دا اسمان بر اوغور دیږي دا ستوري بر او جوړیږي نو اوغور دا پمون باندې کنه کته رښتونه پیغمبر او توس قیت سما او یا اوغور دې ته پمون باندې اسمان کلم از عام تعلق سرنګی ته ګمان کی علینا پمون باندې دا او توس کی ته سما علینا دا علینا دا غی سره لگی کیسا پن ټوکړي ټوکړي او تاتی بالله او یارا ورته الله تعالی او ملائکه دی ملائکه قبیله مخامخ الله دراشی او یاد الله تعالی ملائکه دراشی مونږ تری خبرو کی دا ما پیغمبر دی مونږ بری بیا لومنو او یکون لک بیتون او یادی وستاره پاره یو کوټه یو کور من زخرو بند سروزرنه او ترقه به سمای او یاو خیته اسمان طرف ته ولنو من الرقیقه او هیچ چری نمن مونږستا خطل بر حتا تنزل علينا تردی پوچرا کوس کی تمنگتا کتاب انیو کتاب نقرو هو چی مونگا ول ول اغیلرا تبر اسمان تو خیجا اسمان ته نبی رستم خطر خو لیکن بیا یغه نه منله وای په یو زبانه کتاب راوړی قولر تو پیغمبر سبحان ربی پاکی رزما رب لرا هل كنت الا بشر الرسول هل كنت الا بشر الرسول زنای مگر بشریم پیغمبر ز پیغمبر یما او انسانیما دا کم کارونه جتا سوای د زمکینه چینی راو باسا باغونه ورکول او یا اسمان چې رخکته کول و غیره و غیره دا ټول اختیارات د الله تعالی دي دا چې زما اختیارات نری او تاسو ته ویل زه د الله تعالی پیغمبر یم مار ته دا نوی زه الہ یم زه د الله تعالی پیغمبر یم